Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Temmuz Çarşamba. Yıl 2024, ay 7, gün 206, Hızır 80. 1446 Hicri, Muharrem 18, 1440 Rumi, Temmuz 11. Lozan Barışı 1923. Gazeteciler Bayramı. Sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümü. Günün malumatı, ikinci meşrutiyetin ilanı ve sansürün kaldırılması. 116 yıl önce bugün 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan meşrutiyet idaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet tekrar ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak da kutlanmaktadır. 83 yıl önce bugün 24 Temmuz 1941'de Türkiye sahnelerine çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale ölmüştü. Günün sözü. Esas trajedi şuydu. Bir adamın kötü olmaya cesaret etmesi değil, milyonlarca insanın bir türlü iyi olmaya cesaret edememesiydi. John Fowles. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız yeni yapılmış Vera grubundan Köpek adlı şarkıydı. Köpeğimi öptüm, bastım, gittim. Gece ayazında her yer sakin. Kapıda bıraktım. Aklım fikrim ve kara bir talih tam karşımda uzadı adımlar. Saat 3 çeyrek. Köpeğimi öptüm, bastım, gittim. Annem evhamlanmış bu yaşımda bana. Kapıda bıraktım. Aklım fikrim ve çizili üstüm makamında sıfır tükettim. Saat 3 çeyrek. Of, darmadağın zaman saçmalıyor fakat anlamıyor insanlar. Yalpalıyor gurur. Yalpalıyor akıl, hayrını gör bu asrında, darmadağın zaman savruluyor fakat anlamıyor mebusan diyordu. Mebusan milletvekilleri demek, eski dilden konuşulacak olursak. Bu ilginç parçanın sonu da yalpalıyor gurur, yalpalıyor akıl, hayrını gör bu asrında, darmadağın zaman savruluyor fakat yüzleri yok diye bitiyor Vera grubu. Bunları bize günün en önemli, Türkiye'nin en önemli haberlerinden bir tanesi, sürekli olarak mecliste konuşulan meseleyi anlatıyorlar. Arel Koray Nalbant vokal ve synthesizer'deydi. Canberk Karademir davulda, Dünya Can Yılmaz bas gitarda, Mustafa Şarbak da elektrik gitar çalıyordu. Prodüktörlüğünü de Arel Koray Nalbant yapıyordu grubun. Vera'nın Köpek şarkısını dinledik. Evet, durum budur. Tarihte bugüne geçmeden önce küçük bir özet yapalım. Ondan sonra konuşalım. Dünyanın en önemli haberlerinden üçü şöyle. Bir Türkiye'de, Türkiye'nin ön gözdeki, gözler önündeki vahim haberi bu şeyin ötenazi denilen tırnak içinde düzenleme, tartışmalı düzenleme, sokak köpekleri öldürülecek mi, uygulamayan belediyelere ne yapılacak diye sorular var. Yüz binlerce sokak köpeğinin öldürülmesine sebep olacağı gerekçesiyle eleştirilen bir teklif Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda uzun 42 saatlik sert tartışmalardan sonra kabul edildi. Şimdi bundan sonra ne olacağı tartışılıyor. Çok karanlık ve tartışmalı günler var önümüzde. Sokaklarda da ciddi protesto hareketleri görülüyor. Türkiye'nin önde gelen haberi bu. Dünyanın önde gelen haberine bakılacak olursa da bunu nasıl anlatacağımı, nasıl söyleyeceğimizi de bilemedik doğrusu. Ama dünyanın en sıcak günü pazar günü gerçekleşti. Binlerce yıldır, hatta yüz bin yıldır, belki de daha fazla en sıcak gün kayıtlarda. En az 1940'tan beri yapılan, 53 yıldır yapılan ölçümlerde ortaya çıktı ki bütün dereceleri aştı ve bunu veren son 13 ayın içinde zaten daha önceki bütün rekorlar peş peşe kırılmıştı. Kopernikus kuruluşunun direktörü Carlo Buontempo şimdi tamamen bilinmez bir alana girdik artık ve iklim ısınmaya devam ediyor. Yeni rekorlar önümüzdeki aylarda ve yıllarda kırılacak. Hatta günlerde bile kırılması bekleniyor. 13 rekor kırılmıştı peş peşe. Bu da devam ediyor. 13 ay. Ha, 13 ay. Evet, ben de dedim. 13 ay. Sadece peş 13 peşe. Dediniz. Evet. 13 ay rekoru kırıldı. Bu son derece vahim bir duruma işaret ediyor ama dönülmez noktada henüz olmadığımız söyleniyor. Dünya ama şimdiye kadar kaydedilen en sıcak günü yaşadı. 21 Temmuz pazar günü 17.09 Celsius santigrat derece oldu. Ayrıca son hafta boyunca başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika olmak üzere Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri de aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavrulup durdu. 13 ayda işte üst üste rekor kırıldı. Bu yıl 2023'ü de geride bırakabilir. Haklı çıkmaktan daha fazla nefret ettiğimiz bir durum olamaz herhalde. Bunları 30 yıldan beri Açık Radyo, 30 yıla yakın bir süreden beri çeşitli programlarında giderek artan bir kaygıyla dile getirmeye çalışıyor bilimsel raporlara dayanarak. Ayrıca bir başka vahim haberimiz daha var. Açık Radyo'nun web sitesinde yayınlanan zaman dilimleri var. Ne kadar zamanımız kaldı geriye dönülmez nokta konusunda. Orada da bir rekor da kırıldı. Yani pazartesi günü o da. New York'ta aktivistler de toplandı pazartesi günü Union Square'de. Orada birlik alanında iklim saati var. Tik tak gidiyor ve şimdiye kadar kıyamet saati de diyebiliriz buna. Kıyamet saati diyebiliriz kesinlikle. Ve 5 yıl vardı. Şimdi bakıyoruz ne kadar kalmış. 4 yıl 363 gün 10 saat 46 dakika ve 14, 13, 12 saniye diye gidiyor bizim internet sistemimizde Açık Radyo'nun. Bunu her an izlemek mümkün. yapılan toplu şeyde de aktivistlerden Gengol'un bugün iklim saatinin ilk defa 4-5 yıldan 4 yıla indi. Yani bunun da anlamı şöyle: hızlıca hareket edemezsek iklim çözümleri konusunda, iklim felaketinin, kıyametinin en berbadını korumazsak, yani kurtaramazsak, son derece ondan sonra kıyamet gelecek diyor. Ve çok kısa bir zaman süreci ve bütün politikacıların, şirketlerin harekete geçirmemiz lazım, baskılayıp politikacıları ve hareketli şirketleri ve aynı zamanda da en önemli konulardan biri olarak da bana öyle görünüyor, yani medyayı ve herkesi dünyanın bir artık bitiş çizgisine doğru geçmekte olduğunu, bu bitiş çizgisinden sonra geri dönüşün artık imkansız olacağını da net olarak söyleyelim. Yani böylece en sıcak gün pazar günü yaşandı. Arkasından da artık 4 yıldan biraz fazla zamanımız kaldı. 5 yılın altına indi zaman saati, kıyamet saati yani. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1948 yılında bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Bayramı'nı ilan ediyor. Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü, Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan bir gün. İstanbul'da çıkan gazeteler Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 gününü sansür 1908 günü sansür memurlarını içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişler. Bu olayın yıl dönümü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1948 yılında aldığı kararla Basın Bayramı olarak ilan edilmiş. 1971'de ise bayramı olmaktan çıkmış ve adı Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak değiştirilmiş. Evet, pek bir bayramlık durum yok. Doğrusunu istersen doğru bir Evet. değişim yapmışlar. Evet, 1974'te bugünse Yunanistan'da 7 yıldır süren junta yönetimi, faşist junta yönetimi sona eriyor. Sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri dönüyor. 1967'de yönetime el koyan faşist junta yönetimi 14 Kasım 1973'te öğrencilerin Atina Teknik Üniversitesi'ni, politeknik diyorlar, işgal ederek ayaklanma çağrısında bulunması sonrasında zorlanmaya başlıyor. Juntacılar kanlı bir baskınla öğrenci işgalini bastırmıştı ama halk desteği de zayıflamıştı. Juntacılar rejime prestij kazandırmak amacıyla Kıbrıs'ta bağımsızlıkçı bir çizgi izleyen Makaryos'a karşı bir faşist darbe örgütlüyorlar. Samson darbesi de deniyor buna. Nikos Samson diye bir faşistin başını çektiği darbe. Darbenin ardından Türk birliklerinin 20 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkarma yapmasıyla doğan bunalım da Junta'nın hızla çökmesine yol açtı ve Junta devrildi. Ülkede seçimlere kadar iki komünist parti hariç diğer partilerden bir hükümet oluşturuluyor. Komünistler istemiyorlar. 1 Ağustos'ta bir anayasal karar alınarak 1952 Anayasası yeniden yürürlüğe konuyor. Sendikal özgürlükler geri veriliyor. 17 Kasım 1974'te yapılan seçimleri de Karamanlis'in Yeni Demokrasi Partisi kazanıyor. 8 Aralık'ta yapılan halk oylaması sonucunda da, referandumda, oyların %69,2'siyle monarşi kaldırılıyor. Cumhuriyetin kurulmasına karar veriliyor. Yani krallık kaldırılıyor. Seçimlerden sonra 1975 yılında, yani bir yıl sonra bu anlattıklarımızdan, 19 juntacı yargılanıyor. Darbe önderleri Papadopoulos, Patakos, Makarezos ve Dimitrios Ioannides Yunanistan'da idama mahkum ediliyorlar. Ancak cezaları ömür boyu hapse çevriliyor ve ömürlerini hapiste bitiriyorlar. Evet. Bu da tarihte bugünün durumu. Bu şekilde. Şimdi dönelim günün en önemli haberlerine. Türkiye'deki 10 Soruda ötenazi düzenlemesi diye Gökçer Tahincioğlu T24'te gayet iyi özetlemiş durumda. Katliam yasası da deniyor buna. 42 saatlik tartışmalı görüşmelerin ardından komisyonda kabul ediliyor. Yani hayvanları koruma kanununda değişiklik. 42 saat dediğimiz 3 gün içerisinde. 3 günde saat, evet. Yani 14 saat günde çalışmış milletvekili. Evet yani tarihinde ender görülen bir çalışkanlık gösterisi. Hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Hayvan hakları savunucularının, Türkiye'deki pek çok sivil toplum kuruluşunun ve muhalefet partilerinin hemen tamamının karşı çıkmasına rağmen 3. günün sonunda büyük patırtı gürültüyle kabul ediliyor. Yani 17 Temmuz saat 14'te başlamıştı. Komisyon salonunda yer olmadığı için tartışma çıkmasından dolayı başlanamamıştı. Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde muhalefet vekillerinin daha büyük bir salona geçilmesi talebini de kabul etmemiş ve görüşmelere devam etmeye çalışmıştı. Sonra çıkan tartışmalar sebebiyle kanun teklifi görüşmelerine verilen yarım saatlik aranın ardından komisyon salonunda yer olmadığından dolayı kanun teklifi görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılmasına karar verilmişti. Hayvanseverler komisyon salonuna alınmamışlardı. Sonradan da 1984 Distopya romanını da çağrıştırır şekilde meclis görüşmelerinin yayınlanması engellenmişti. Yani yaklaşık ilk 18 saatte ilk 3 madde kabul edilmişti. Sonra pazartesi günü saat 14'e ertelenmişti. Bu geçen haftanın sonundaydı. Cuma günü. Komisyonu koridordaki televizyondan takip eden hayvanseverlere de arıza engeli çıkarılmıştı. Tırnak içinde arızalanma olduğu söyleniyordu. Sera Kadıgil'de milletvekili görüşmelerin 12. saatine girilirken 7. maddenin ardından komisyonun ertelenmesi için Başkan Kirişçi'yi protesto etmişti. Sen bakandın, bu rapor önündeydi, çözüm burada diye araştırma raporunu fırlatmıştı. Sonra görüşmelerin 14. saatinde komisyon dün Salı günü saat 12'ye ertelenmişti. Teklif sonunda da AKP'li ve MHP'li, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. 3. gününde yaklaşık 35 dakika geç başladı. Etkili ve verimli çalışma gerekçesiyle komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları 4 dakika, komisyon üyesi olmayanların 3 dakika, söz verilecek komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin sayısı ise 2 dakikayla sınırlandırılmıştı. Hakikaten, milletvekilleri bile konuşamadılar yani. Evet, o da olmadı. Sonuç olarak büyük bir aceleyle yapıldı. Ve 3 gün süren bütün bu teklif görüşmeleri boyunca muhalefet partilerinin verdiği her değişiklik önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Yani toplam 3 günde, senin de dediğin gibi Özdeş, 42 saati aşkın süren görüşmeler sonucu hem hayvan hakları savunucuların hem sivil toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğunun ve muhalefetin de karşı çıkmasına rağmen o kabul edildi bu. Bu Gökçer Tahincioğlu da T24'te 10 maddede özetlemiş durumda ötenazi tırnak içindeki bu düzenlemeyi. Yani tartışmalı düzenleme neye getiriyor? Sokak köpekleri öldürülecek mi? Uygulamayan belediyelere ne yapılacak gibi soruları ele alıyor. Yani şöyle bir özet geçebilirsek, yüz binlerce sokak köpeğinin öldürülmesine sebep olabileceği gerekçesiyle kuvvetli eleştirilere ve hatta protestolara yol açtı. Kamuoyunda köpeklere ötenazi düzenlemesi olarak bilinen bu teklif meclis komisyonunda, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda uzun ve sert tartışmalardan sonra kabul edildiğini anlatıyor. Görüşmeler sırasında verilen önergelerle teklifin yumuşatılmasına çalışıldı ama açıkça sokak köpeklerinin tamamının öldürüleceği gibi bir ifade yer almamakla birlikte ve ötenazi konusunda, yani merhameten öldürme diye çevirebiliriz onu belki bu kavramı, rızası ile şeylerin, kurbanların çeşitli kriterler getiriliyor. Ancak burada çok önemli bir virgül var. Ancak virgül, muğlak hükümler, uygulamadaki pek çok belirsizlik, tanımlardaki açıklar yüz binlerce köpeğin öldürülmesi sonucunu doğurabilecek, diyor Tayıncıoğlu. Meclis Genel Kurulu düzenlemeyi bu şekilde yasalaştırırsa barınak kurmaları için 2028'e kadar, yani 4 yıl daha süre tanınan belediyeler hemen harekete geçebilecek. Bu sebeple gerekli kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılmadan köpeklerin öldürülmesine başlanma ihtimali de bulunuyor, diyor. Yani çok kritik bir durum var ve nerelere doğru gideceği konusunda büyük bir muğlaklık, belirsizlik de hakim. Yani çok sayıda hayvan, barınak yok aslında. Yani muğlaklık, bu belirsizlik nereden geliyor? Sadece tekliften mi? Şöyle diyor Tayıncıoğlu özetinde 8. maddesinde, sokak köpeklerin sayısı 4 milyon olarak açıklanıyor. Muhalefetin verdiği bilgiye göre Türkiye'deki barınakların toplam kapasitesi de 110 bin civarında. Yani 4 milyon sokak köpeğini 110 bin nüfuslu, en fazla kapasiteli bir barınaklarda toplamak gibi imkansız bir hedef var. Muhalefet bu durumda toplanan köpeklerin hemen öldürülme seçeneğinin devreye gireceğine işaret ediyor. Teklifte de bunu engelleyici bir hüküm bulunmadı üstelik belirtiliyor. Teklifteki bu muğlaklığın, belirsizliğin uygulamada köpeklerin topluca öldürülmesi sonucunu doğuracağı ifade ediliyor. Yani bir de şey de, son madde olarak da şu akıllarda kalabilecek bir soru işaretini gidermek için, sokak hayvanlarını sahiplenerek kurtarmak mümkün mü sorusuna da, evet, ancak bakım yükümlülüğünü yerine getirmezse sahiplenen köpek geri alınacak. Bakım yükümlülüğü ne demek, kapsamı belirsiz. Köpeği sokağa terk edenlere de 60 bin liraya kadar ceza verilecek. Hayvan sahiplerine de bir mühlet tanınıyor, süre hayvanlarını sisteme kaydetmeleri için bu yılın sonuna kadar, yani gelecek yılın, pardon, 31 Aralık 2025'e kadar süre tanınıyor. Ondan sonra artık uygulama olacak. Bütün Türkiye çapında da kuvvetli protestolar var, değil mi? Evet, dün hem Ankara'da hem İzmir'de hem İstanbul'da çok büyük eylemler oldu. Kadıköy iskelesindeki mesela eylem 4000 kişi, belki daha fazlaydı. Oldukça da öfkeliydi. Henüz tamamen maddeler geçmemişti Kadıköy'deki eylem sırasında. İlerleyen saatlerde bütün maddelerin geçtiği haberleri de geldi tabii. Burada bir kez daha Çağbella'yı değiştirerek söyledi yaşam savunucuları. Köpeklere uyarlı. Evet, öyle de isimlendirenler var. Havbella diye de isimlendirenler oldu. Hem meclise bu yasa taslağını sunan 72 AKP'li milletvekili yuhlandı. Hem de mecliste bu komisyon başkanı, yani televizyonları dahi sökerek, üstelik de televizyonları sökerken meclisteki televizyonlardan, televizyonları kastediyoruz. Çünkü mecliste toplanma alanları, bekleme salonları var ve içerideki komisyondaki görüşmeleri oradan izleyebiliyor meclise gelenler ama komisyona giremeyenler. Bunu bile engellediler. Üstelik de cuma günkü görüşmeler sırasında meclise gelen yaşam savunucularının televizyonlara zarar verdiğini söylediler. TRT'yi de protesto ettiler. Bu yaşananları, meclis başkanının televizyonları dahi sökmesini mecliste protesto ettiler. TRT'nin habercilik anlayışını protesto ettiler. Medya tetikçi olma, medya etik ol, tetikçi olma diye sloganlar atıldı. Ve oldukça öfkeli bir eylem gerçekleştirildi. Evet, oradan ses var mı elimizde? Evet, Kadıköy'de yapılan eylemden bazı sesler var. Onları dinleyebiliriz şimdi. Dün ve bugün, 2 gündür utanç ve bu tarih sayfalarında kapkara hatlar yazılacak şeyler görüyoruz. AKP'nin 72 milletvekili bu katliam yasasına imza verdi ve Meclis TV'den yayın yapmadılar. Meclisteki televizyonları bile kapattılar. Onlar %85'ten korkuyorlar. Bizse korkmuyoruz. Söz veriyoruz. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Evet, katliam yasası diye de adlandırılan çok uzun saatlerce mecliste günlerce tartışmalı görüşmelerin ardından komisyonda kabul edilen ötenazi meselesini şimdi büyük ölçüde protesto eden seslere de yer verdik. Devam edecek gibi de gözüküyor. Son verdiğimiz şarkı Ankara'dan mıydı, İstanbul'dan? Yok, bu Kadıköy iskelesinde Kadıköy İstanbul'da evet söylendi. Birkaç gün önce Beşiktaş'ta söylenmişti ilk kez. Şimdi Kadıköy'de de el ilanları şeklinde sözler yazılıp insanlara dağıtılarak hep birlikte söylendi. Fena da olmadı. Gayet iyi olmuş, evet. Peki bir ara verelim, sonra diğer önemli haberleri de konuşmaya, dünyadan haberleri de devam ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete'de devam ediyor. Saat 8.30 tam 5 geçerken tekrar beraberiz. Saatlerden bahsetmişken bir de şeyden bahsedelim. Kalan zamanımız, yani dünyada küresel ısınmayı ya da ısıtmayı diyelim daha doğru bir tabirle, 1,5 derecelik sanayi dönemine göre, sanayi öncesine göre 1,5 derecelik bir ısınma artışıyla sınırlayabilmek için kalan zamanımız ne kadarmış? 4 yıl 363 gün 10 saat 23 dakika ve 47, 46, 45, 44 saniye diye gidiyor. Evet, son derece karanlık bir durumda bırakıyoruz ama buna karşılık da ciddi bir mücadele azminin dört bir tarafta da Türkiye'de de görüldüğü gibi yükselmekte olduğu, devam ettiği de rahatlıkla söylenebilir. En sıcak gün pazar günü 21 Temmuz'da yüz binlerce yıldan beri bilinen en büyük sıcaklık yaşandı. Rekorlar ve rekorların da kırılacağı da devam ediyor. Buna karşılık da şeylerde, mücadele verenlerde çok ciddi mesela gösteriler ortaya koyuyorlar. İşte climate clock deniyor buna, iklim saati. New York'taki iklim meydanında, birlik meydanında affedersiniz, Union Square diye adlandırılan pazartesi günü bu zamanın daralmasını gösteren takvim değişikliğini protesto eden, ortaya koyan aktivistlerle doluydu. Onlardan Gen Golan'la bir, onun sesine de yer veren Democracy Now! Vardı. Belki biz de Station ID olarak kullanabiliriz bunu. Yani biz burada şundan dolayı buradayız diyor Gen Golan. İklim acil günü çünkü bugün. Yani bu iklim, neden iklim acil günü? Çünkü iklim saati tik tak 5 yıldan 4 yıla düştü. Yani bunun da anlamı şu, artık önümüzde 5 yıl bile yok. Hızla iklim çözümlerini, en kötü iklim felaketini önleyecek tedbirleri almak ve buna karşı iklim çözümleri sonuçlarını ilerletebilmek için, ilerlemeyi hızlandırabilmek için 4 yıldan biraz fazla vaktimiz var. Yani 5 yıldan aşağı düştü ve son derece kısa bir zaman dedi. O yüzden de bütün politikacıları, şirketleri zorlamalıyız, iyice itmeliyiz ve aynı zamanda hem medyayı, başta medya olmak üzere herkesi de dünyanın artık bir geri dönülmez noktaya doğru bir hedefi olduğunu da bir kez daha kesin olarak hatırlatmayız diyorlar. Aslında Kamala Harris'in, Kamala, nasıl okunuyor? Kamala Harris'in Demokrat Parti Ulusal Konvansiyonu için yeterince destek aldığını da biliyoruz. Onun Kamala Harris'le yapılmış olan çeşitli incelemelere göre kendisinin iklim konusundaki mücadelede Biden'dan daha da ileride olabileceğini gösteren belirtilere rastlanıyor. Onları da zaman içinde söylemeliyiz. Büyük bir mücadelede... Bu arada Biden bir yandan bir ne derler, hayal kırıklığı yaratmıştı. İklim başkanı olacağını iddia ediyordu bazı çevre ve iklim hareketleri. Fakat böyle olmadığına şahit olduk. Gene Amerika'nın koşullarında ileri denilebilecek yasal düzenlemeler yapmıştı ama yeni yeşil düzen, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ilerici kanadı, demokratların da içerisinde olduğu bir kesimi hazırladı. Bu yasalaşmadı. Onun çok küçük bir bölümü enflasyonla mücadele yasası içerisinde yasalaşmıştı. Kamala Harris ise çok pasif kalmıştı bu süreçte. Hem bu yeni yeşil düzenin destekçisi diye geçiyordu Harris, hem de İçişleri Bakanlığı idi aslında. Yani ne derler, ortak alanlardan, özellikle fosil yakıt izinleri verilen alanlardan sorumlu bir bakandı aynı zamanda. Kamala Harris değildi galiba, değil mi? Başka aktivistti O da bu konuda işte eleştirilmişti. Çünkü çok fazla fosil yakıt, yeni fosil yakıt çıkarma izni verildi Biden döneminde. Hatta Trump'ı geride bıraktığı söyleniyordu. Dolayısıyla bu iklim başkanı olma iddiası ya da beklentisi Biden'ın karşılanmadı. Şimdi çevre grupları Common Dreams'te var. İşte 4 kadar büyük çevre örgütü Kamala Harris'ten ona destek verdiklerini ve ondan çok ümitli olduklarını söylüyorlarmış. Ama bir yandan Chris Hedges de 2 gün önce yazmıştı Biden'ın çekilmesi hakkındaki görüşlerim diye. Yani iki parti de sonuçta büyük sermayenin partileri. Çok büyük bir beklentim yok açıkçası insanlığı ilgilendiren büyük konularda. Bize başka bir seçenek lazım var diye yazıyordu. Evet, ama bunun yani bu durumun Trump'ın faşist diktatörlüğüne ve iklim inkarcılığına özellikle yardımcısı da tamamen aynı fikirde kendisiyle beraber çok ciddi bir alternatif olabileceğine eğer zorlanabilirse Kamala Harris'in de alternatif bulunabileceğine dair epey yorumlar da yer alıyor. Deb Haaland bu arada İçişleri Deb Bakanı, evet Haaland, Biden döneminin. O da evet. çok önemli bir aktivist aslında ve herkes çok da sevinmişti onu İçişleri Bakanı olarak. Yerli halkların topraklarından da onların korunmasından da sorumlu bir yerde olacaktı ama o da biraz Kendisi de yerli zaten. evet. Onu da Hikmet Ekberzade ile de konuşma fırsatımız olmuştu epey. Evet, yani şimdi tabii çok ilginç şeylerden bir tanesi de benim gördüğüm en ilginç hikayelerden biri, haber konularından biri Joe Manchin. Sen bu şeyleri hatırlatınca oyun bozan diye adlandırılan ama olumsuz yönde oyun bozan, onların başında gelen satılmış milletvekilleri, petrolcülerin adamı olarak her şeyi engellemeyi başarmıştı mecliste, Demokrat Partili olduğu için. Onun da Demokrat Parti'nin içinde de bozuyordu Joe Manchin. Şimdi bir açıklama yapmış. Kamala Harris'in başkan yardımcılığını kabul etmeyeceğim demiş. Teklifini. Böyle bir Ha, teklifi yok. kendisine teklif götürürse. Evet. Kendisine teklif götürürse kabul etmeyeceğini söylemiş. Bu duyduğum en tuhaf saçmalıklardan bir tanesi sayılabilir yani. Onun götüreceğini pek tahmin etmiyor kimse yani. Ama böyle işte. Evet, ama tartışılan isimlerin hemen hepsi de oldukça sağda duran isimler partinin. Pete Buttigieg vesaire bir sürü isimden söz ediliyor şu anda. Başkan yardımcısı adayı olarak. Evet. Bakalım yani yakından takip etmeye çalışacağız. Hatta belki yarın da bu konuları da yakından izlemekte olan bir iklim aktivistiyle Amerika'dan bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Bakalım gerçekleşir mi yarın sabah. Şimdi o zaman nereden devam edelim? Dünyanın en sıcak günü işte pazar günü oldu. 53 yıldır yapılan şeylere kadar gidiyor. Kopernikus İklim Değişikliği Hizmeti diye adlandırılan kuruluş 53 yıldır, 53 yıldır değil mi? 54 yıldır belki kurulan en büyük rekor olduğunu belirtiyor. Yani daha önceki rekor, sıcaklık rekoru 17,08'miş santigrat. Şimdi 17,09'a çıktı. Ama bu küçük olmasına bakmayın. Tarihi bir muazzam bir değişikliği, yıkımı da anlatmakta bir şey. Ayrıca da Zeke Housefather, yakından takip etmeye çalıştığımız bilim insanlarından biri de Berkeley Yeryüzü Verileri Projesi'nin başında kendisi. Bu son derece kaygı verici bir şey diyor, işaretliyor. 13 yıllık rekor, bir peş peşe 13 aydır peş peşe kırılan rekorun ardından bir de bu çok diğer veri gruplarından elde edilen verilere bakıldığı zaman oldukça kaygı verici bir durum diyor. Hatta 2024'ün de 2023'ü yani geçen yılı en sıcak yıl olarak, rekor olarak kırmasının muhtemel hale getiriyor bu verilerde diyor. Bayağı Guardian gazetesinde tam da bu rekor sıcaklıklarla ilgili bir başka haber vardı. O da orman yangınlarıyla ilgili. Gökyüzünün tamamen bu orman yangınları kaynaklı dumanlarla kaplandığını birçok ülkede söylüyorlar. Bunlardan bir başı da Rusya çekiyor. Çok fazla gündeme gelmiyordu aslında. Ama geçtiğimiz yıla göre sayıca daha az, %30 daha az orman yangını meydana gelmiş Rusya'da. Haziran ve Temmuz aylarında bu veriler. Ama yine geçtiğimiz 2 yıla göre %50 daha fazla alan yanmış. Yoğunluğu arttı diyor uzmanlar. Yani sayısı azalmış olsa da yoğunluğu arttı daha büyük bir kuraklık içerisinde olunmasından dolayı. Aynı şekilde Kanada'da da öyle. Son Evet, 22 yılın en yüksek miktardaki yangınları yaşanmış ve karbon salımını da hesaplamışlar. Yine işte son 22 yılın en yüksek karbon salımına sebep oldu. Bu Kanada'daki ve Rusya'daki yangınlar deniyor, orman yangınları. Ve tabii buradaki halk sağlığı açısından gerçek bir felaketin habercisi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. PM2,5 diyen parçacık etkisiyle çok ciddi o küçük parçacıkların Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 saatlik verdiği ölçüye eşiği çok geniş çapta aşıyor sayı olarak. Ve ta Doğu Moğolistan'a, Kuzeydoğu Çin'e ve Kuzey Japonya'ya kadar uzanan büyük bir kamu sağlığı problemi de yarattığını belirtiyorlar. Onu da daha önce çeşitli defalarda Türk Toraks Derneği ile de konuşma fırsatımız olmuştu. PM2, 2,5 parçacıkları, partikülleri çok derinlemesine ciğerlerin içine işliyor ve bütün akciğer kan bariyerini, setini de aşıp kana karışıyor ve son derece kaygı verici bir hale getirdiğini de söylüyorlar. Açıklamalar bu yönde haberlerde. Kanada'nın durumu bir zaten büyük bir kaygı yaratan durumda. O binlerce yıllık boreal ormanların hem kendileri ağaçların karbondioksit saçmaya başlaması yanarak hem de bu dumanların işte halk sağlığını mahvetmesi gibi durumlar var. Yani bu şekilde 1,5 derecenin altında tutabilmek endüstri çağına göre değişiklikleri, küresel ortalamayı imkansız olmamakla beraber bayağı zorlu bir, çok zorlu bir mücadele alanı açıyor önümüze diyor Profesör Vanessa Castan-Brotto. Bu da IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporlarını yazanlardan birisi ve Sheffield Üniversitesi'nde, Britanya'da iklim şehirciliği denen bir araştırma grubuna da öncülük ediyor. Bazen çok acayip bir terim kullanmış, neredeyse günün sözü de yapılabilir Vanessa Castan-Brotto'nun sözü. Yani bazen öyle hissediyor ki insan diyor, toprağın içine gömülü, yani uyandığımızda kendimizi toprağa gömülü olduğumuzu hissetmek gibi bir şey diyor. Yani mutlak bir dehşet duygusu diyor. Ve ayrıca da yol haritaları IPCC'nin ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın yol haritaları çok ciddi fosil yakıtlardan kesintiler gerekiyor 2050'ye kadar, yani önümüzdeki 15 yıl içinde. 25 yıl içinde değil mi? Yüzyılın ortasına kadar çok ciddi kesintiler gerekiyor. Ama geçen yıl yapılan bir araştırmada çok daha realist seviyeler karbondioksit çıkartmak için, yani 2020 ile 2050 arasında mesela kömürün %99 azaltılması gerekiyormuş. %99. Petrolün %70, En az bunlar ve gazın da %84 iklim hedeflerini tutturmak için. Bu yüzden de çok çok zorlu bir hale gelmiş oluyor. Yani umutsuz gibi görünebilir demiş Broto. Yani niye dedi... halbuki gaz için geçiş yakıtı deniyordu. Bilim i̇şte, insanları öyle demiyor demek ki. Katiyen öyle demiyorlar ve bu işin en büyük uzmanlarından biriymiş Broto. Guardian'ın haberinden okursak Ajit Niranjan imzalı haberden, yani bu şeyin hedeflerin tutturabilmesi için verdiği örneği de şöyle bir kez daha tekrarlayalım. Canlı canlı diri diri toprağa gömülen birisi hala kendi kazıyarak yolunu topraktan çıkabilir. Umutsuz gibi görünse bile hala her halükarda biraz toprağı üstünden atabilirsin diyor. Ama diye devam ediyor. Parmaklarınız bu toprakları azıcık üstünüzden attıktan sonra gömülü olduğunuz yerden topraklarınız yumuşak araziye değdiğinde parmaklarınız ve temiz havaya ulaştığınızda biz o zaman nefes alabiliyorsak tamam azaltmayı başardık demektir ve karbonu yerde bırakmak ve yaşanabilir bir gezegeni hala koruyabilmek mümkün diye bakabiliriz demiş. Yani buna umutlu mu diyeceğiz yoksa iyimser bir bakış mı bilemiyordum doğrusu. Ama dünya şimdiye kadar kaydedilen en sıcak günü yaşadı. Bunu da biliyoruz ve bunun devamının da geleceğini biliyoruz. Evet, oradan diğer sorunlarımıza doğru da gidebiliriz. Ha, kuş gibi kuş gribi gibi vakalarda da artışı tetiklediği haberi de ayrıca Yeşil Gazete'nin haberinde de önümüzde duruyor. Evet, iklim değişikliği kuş gribi vakalarında da artışı tetikliyor demiş Yeşil Gazete. Evet, bu arada da işte demin konuştuğumuz şeye de küçük bir atıf yapacak olursak Oliver Millman'ın haberi Kamala Harris'in yeni bir iddialı iklim hedefleri koyabilmesi için kendisi bunu sağlayabilecek umut veren bir tarafı da var diye ayrıntılı bir incelemeye de yer veriliyor. Göreceğiz. Evet, bu arada Yeşillerin Amerika'da Yeşillerin iki defadır başkan adayı olan Dr. Jill Stein, o ise Harris konusunda daha olumsuz açıklamalarda bulunmuş. Sakın aldanmayın diyor. X hesabından paylaşım yapmış. Onu iktidara getiren aynı işte Washington elitleri diyor. Onun yerine Wall Street ve savaş makinesi için başka bir yani onu o da başka bir aracı Wall Street ve savaş makinesinin oligarşi, imparatorluk ve soykırımla yani İsrail'i kastediyor Gazze'deki soykırım hayatımız buna bağlıymış gibi mücadele etmeye devam edeceğiz diye yazmış. Evet, yani yakından takip etmeye çalışacağız dediğimiz gibi. Yani yangınlar da var çok sayıda, artık yeterince üzerinde duracak zamanımız ve halimiz yok ama yani hem mesela göllerin yüzeyinin alglarla kaplanması Eğirdir Gölü'nde de görülmüş. Müsilaj sadece denizlerde oluşmuyor diye kaygı verici bir haber vardı ve su yüzeyini battaniye gibi örtüyor. Bunun da çok tehlikeli olduğu, oksijensiz kalmasına yol açtığı gölün ve canlıların ölümlerine sebep olduğu. Aynı şekilde yangınlarda da tabii insanların yanı sıra çok sayıda börtü böcek, tabiattaki doğadaki bütün hayvanların da hayatı büyük bir tehlikeye giriyor börtü böcek. Ve çeşitli rakamlar vermek Türkiye'den de mümkün. Yerler vermek yani Elazığ'da 6 saatte söndürülen bir yangın, Karabük'te kontrol altına alan 8 saat sonra içinde kontrol altına alınabilen ve yaklaşık 16 hektarlık alanın etkilendiği Karabük'te, işte bunlar çeşitli yerlerden artı gerçekten alabildiğimiz haberler. Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını epey bir saat sonra çok sayıda böyle habere de rastlamak mümkün olabiliyor. Hatta bir son dakika.com'dan bakılacak haberlere de şöyle bir göz atacak olursak Türkiye için sadece. İşte Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı. Nevşehir'de butik otelin terasında yangın çıktı. Tarsus'ta çıkan anız yangında zeytin ve narenciye bahçeleri zarar gördü. Nevşehir'de bir otelde yangın çıktı ki korkunç fotoğrafları var. Göreme beldesinde Adana'nın Feke'de söyledik onu. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bursa'da fabrika yangını var. Bir fabrikada başlayan ve diğer fabrikalara da sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yeni bir plana ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Türkiye'de iklim, yangınlar, sıcaklar hakkında 7 fabrikaya sıçramış bu arada Bursa'daki bu Gelir fabrikasındaki yangın. Evet. Takip etmek bile çok zor yani. Evet. Ve burada tedbir alınmıyor. Yani yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu da bizzat Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de söylemiş. Yeni bir plana ihtiyaç olduğunu. Batman'da mahalle ortasında çıkan yangın, Adana'da orman yangını söyledik onu, Feke'de, Muğla'da ev, ahır ve ormana sıçrayan yangınlar var Köyceğiz ilçesinde. Yani saymakla bitmeyecek şekilde yangınlardan bahsederiz. Bu da devam ediyor yani. Evet, isterseniz son birkaç dakikaya girmişken biraz Filistin'deki gelişmelerden evet. bahsedelim. Dün önemli bir gelişme oldu ve bir bildiri, Pekin bildirisi imzalandı. Bütün Filistinli örgütler tarafından bu ilk kez gerçekleşiyor. Çünkü Gazze'deki bu soykırımcı savaşın, işgalin 10. ayına girmiş durumdayız. Çin'de 14 örgüt, Filistin'deki direniş örgütü bir araya geliyorlar. Filistin Ulusal Birliği için bir bildiri, buna Pekin bildirisi dendi. Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin çekirdeği Fetih ile Gazze'deki Hamas dahil olmak üzere 14 örgüt bir araya geliyorlar ve Gazze dahil ulusal birlik hükümeti kurmak için Pekin bildirisini imzalamış durumdalar. Pekin bildirisi Filistin direnişi içerisindeki bölünmelere son verip Filistin birliğini oluşturmayı öngörüyor diyor artı gerçek. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk bunun bir ulusal birlik anlaşması olduğunu söylemiş. Fransız haber ajansı Ajans France Presse'e göre Ebu Marzuk bugün ulusal birlik anlaşması imzalıyoruz ve bu yolculuğu tamamlamanın yolunun ulusal birlik olduğunu söylüyoruz. Biz ulusal birliğe bağlıyız ve bunun için çağrı yapıyoruz diyor. Çin Dışişleri Bakanı konuşmuş. Bu 14 Filistinli örgütün savaş sonrası Gazze'yi yönetecek bir geçici ulusal uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını söylemiş. Evet, bu bildiriye göre çok önemli. Cengiz Aktar'la da konuşabiliriz. Yani biraz da ona da bırakabiliriz. Peki azıcık. Öyle yapalım. Evet, yani o da çünkü bunu ele alacağını dün konuştuğumuzda söylemişti. Evet, yani Han Yunus'ta bu arada felaket bir durum devam ediyor. Nasır Hastanesi en büyük hastane ve yardım istiyorlar. İsrail saldırıları devam ediyor. Doktorlar perişan haldeler. Ne ilaç kaldı ne hastaların gelişini yetişemiyoruz hiçbir şekilde diye. Aynı zamanda işte bir de tabii çok büyük bir polio epidemisi var. Yani çocuk felci epidemisinden bahsediliyor. Bu konunun en büyük uzmanlarından Dorit Nitzan'la profesör ve Ben Gurion Üniversitesi'nde İsrail'de master programının direktörü acil durum tedavisinde uzman olan bir kadın hoca açıkça şey söylüyor. Tek yolu var aşılar, ama ondan önce ateşkes ve iyi bir kamu sağlığı şartları sağlamak diyor. Çok ağır bir şekilde eleştiriyor kendi ülkesini de, ateşkesin şart olduğunu belirtiyor. Ve yani öyle bir şey ki son 20 yıldan beri biliyoruz ki İsrail'in desteğiyle Gazze ve Batı Şeria'da çok yüksek sayıda şeyler de aşılamalar oluyordu, polio da dahil. Onun için de daha büyük çocuklar rahat olabilir, çocuk felcinde daha iyi durumda olabilirler. Ama 7 Ekim'de hemen ondan önce doğan çocuklar ve ondan sonrakiler hepsi risk altında ve tek bir yolu var, ateşkesin sağlanması şart. Politikanın ötesine geçilmesi ve her çocuğun aşılara ulaşması şarttır demişler. İsrail hemen ordusunda askerleri de aşılatmaya başlamış bile zaten. Bunları da konuşacağız. Bir de çok önemli bir haber var. Bir satırla şey yapıp bitirelim. Bangladeş'te büyük sayıda öğrenci protestoları, en az 174'e çıkmış durumda ölenlerin sayısı. 2500'ün üzerinde de öğrenci protestolarının tutuklamalar, gözaltılar var. Bu tarihinde görüldüğü ciddi bir krize girdiğini bir kez daha gösteriyor olayın. Ve Salil Tripathi'nin anlattığı, yazar ve Pan International üyesi Salil Tripathi'nin Guardian'da anlattığı Democracy Now!'da anlattığına göre, hem protestolar büyük bir işsizlik var, hem büyük bir eşitsizlik var ve büyük bir yolsuzluk da görülüyormuş. Bunların giderilmesi için son derece ciddi bir Bangladeş'te sorundan bahsediliyor. Ona da değinmek lazım. Türkiye'de de Kayseri'deki saldırıların ardından İzmir'e yerleşen 15 yaşındaki Suriyeli İzzedin El Esani adlı çocuk orada da ırkçı saldırıya uğramış. El Arabiya internet sitesinin paylaştığı bilgilere göre ailesiyle birlikte Kayseri'de kalmış. Ama Kayseri'de Suriyelilere yönelik şiddet başlayınca Temmuz ayı başında İzmir'e taşınmış. Orada da başından burnundan yaralanmış, dişlerinin kırıldığı bilgisine de yer verilmiş. Burada bugün programımızda belki işleme fırsatı buluruz. Hüsnü kabulde, ama şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer, günaydın. Özdeş yok mu? Günaydın, buradayım. O da burada. Evet. Güzel. Peki bu yani sokak köpekleriyle birlikte böyle bir şey mi, bir nümayiş mi tertip edilecek sizce? İddialar o yönde. Türkiye gazetesi böyle başlık attı biliyorsunuz. Dişlerini göstermiş bir köpek resmi koymuş. Hep şey, provokatif olması gerekiyor çünkü köpek dediğimiz öyle dolaşan bir canlı. Evet. Yanlarında sokakta eylem yapanlar yeni bir kalkışma hazırlığı mı diye. Ha bak, görmedim ama tahmin etmişim. Tabii. Yani onları çözmek zor değil ya. Evet. O dünyayı. O yüzden zaten hem TRT hem bu tarz medyaya karşı aktivistler sokaklarda medya etik ol, tetikçi olma diye sloganlar atıyor. Keşke, evet. Peki bir korkunç bir afiş dolaşıyor, bir de böyle bir böyle seni öldürmeye hazır bir köpek bir resmi var, böyle bir rüyana girse uyanırsın yani. Onu da dolaştırıyorlar. Yok şu kadar insan öldürdü falan köpekler diye. Evet. Bunların aslı çok tartışmalı tabii. Yok yani böyle bir şey. Yok. Epey bir konuşmaya fırsat bulduk bunu. İstersen oradan şimdi Filistin meselesi. Çok konuşacak şey var. Bu şimdi Kıbrıs'ta bir dolu şey oldu geçen cumartesi günü, 20 Temmuz'du. Kıbrıs Kıbrıs'ın bugünkü durumunun yani bu hale gelmesinin nedeninin 50. yıl dönümüydü, öyle diyelim. Bir Kıbrıs tezkeresi kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu önemli bir tezkere. DEM Parti hariç geriye kalan bütün partiler oyladı bu tezkereyi. Çok sert ve çok nasıl diyelim, köşeli bir tezkere. Ve ilk defa açıkça, yani meclisin iradesi, artık ne kadar iradesi kaldıysa, meclisin iradesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon, ki bu Türkiye'nin teziydi 1970'lerde. Bu iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun söz konusu olmadığını, asla ve kata kabul edilemeyeceğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabii tam kadro oradaydı ve evet, oyu verdi. Ayrıca kutlamalara da katıldılar tabii. Yani DEM Parti dışında herkes Kıbrıs'taydı. Bu önemli bir dönüm noktası. Çünkü artık bundan sonra sadece zıtlaşma üzerinden yürüyecek Kıbrıs meselesi demektir. Bazı yani şaşkınlar diyelim, artık ne diyeceğim bilemiyorum, hala federasyon falan konuşuyor. Yani öyle bir şey yok, yani öyle bir hiçbir oluru yok. Kıbrıs öyle, yani ikinci 50 yıla girmiş vaziyette. Kıbrıs'taki fiili durum öyle diyelim. Evet, 50. yılına ilişkin tezkere kabul edildi diye vermişti Anadolu Ajansı da. Ahmet Buğra Olaç ve Mehmet Kemal Firik imzalı, iki imzalı bir haberde. Ve şey de söylüyorlar, Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez, ertelenemez dönüyor yani. Evet, yani neyse, öyle Evet. bir şey olacağı yok. O fiili durum sürecek. Türkiye'de oradaki varlığını devam ettirecek. İşte o Maraş açılacak, biliyorsunuz, Varoşa, yani iskanı açılacak. O askeri üsler yapılıyor zaten. Bir öyle bir tuhaf polemik başladı. Bilmem ne kadar izlediniz. Güneyde askeri üs yapılıyormuş. Siz niye yapmıyorsunuz diye soruyor. Bunu soran da muhalefet ha. Ondan sonra onlar da işte biz mescit yapıyoruz, cami yapıyoruz, külliye yapıyoruz diye bir cevap verdi, ama orada iki tane üs yapılıyor zaten. Yani bir tanesi bu insansız silah, hava aracı, neyse işte o SİHA üssü, bir de bir deniz üssü. Onlar yapılıyor şu sırada, yani tam Aksaz'ın karşısında. Kıbrıs'ın durumu bu. Yani bu acıklı, yani o bölünmüşlük hali devam edecek. Şimdi gelelim esas, hakikaten son günlerin en önemli gelişmesi olan bu Uluslararası Adalet Divanı'nın tarihi görüşüne, mütalaasına. 1967'den bu yana İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ve Batı Şeria'nın büyük bölümünü 80'de resmen ilhak etti, biliyorsunuz. Ve egemen İsrail toprağı olarak belirlendi Doğu Kudüs'le birlikte. Ve bu fiili ilhakın kabul edilemez olduğunu söylüyor. Mahkeme İsrail'in bu bölgelerdeki kontrolünü sona erdirmesi çağrısında bulunuyor. Yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması çağrısında bulunuyor. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına karşı ayrımcılık yaptığını tespit ediyor. Apartheid kelimesi artık yani tamamen yerleşti. Ve hukuka aykırı bu durumu yaratan ve sürdüren tüm mevzuat ve tedbirlerin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor İsrail Devleti'nden. Ve haksız eylemlerden kaynaklanan her türlü zararın tazmin edilmesini istiyor. Buna hükmetti. Ayrıca bu önemli, Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm devletlerin bölgenin bu statüsündeki değişiklikleri tanımamakla yükümlü olduğunu söylüyor. Yani bu oldu bittiği tanımamalısınız diyor diğer ülkelere ve özellikle Batı'ya tabii. Ve tüm devletlerin İsrail'in toprakları yönetmesine yardım etmemekle yükümlü olduğunu, yani aynı ve nakdi olarak muazzam destek alıyor biliyorsunuz İsrail bu çaldığı topraklardan yurt dışından ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve son olarak da Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanmasına yönelik her türlü engelin sona erdirilmesini talep ediyor ve bunu sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor uluslararası camianın. Evet, Şimdi bu tabii şeyde pardon Cengiz sözünü kestim ama ne? bunun uygulanabilirlik meselesini de birazcık konuşmamız lazım tabii. Yani Uluslararası Adalet Divanı dünyanın en büyük mahkemesi bütün Valla iş hava herhalde. dönüyor şimdi biraz yalnız. Yani bugüne kadar olsa yani bütün bu olup bitenler 200 bine yakın insan öldürdü İsrail Devleti orada. Filistinliği katletti biliyorsunuz. Bu tahmin edilen sayıyı söylüyorsunuz değil mi? Asgari. Evet. Birleşmiş Milletler'in en son çünkü böyle bir şeyi vardı. Evet. Şimdi yalnız yani bu ben yaptım oldu. Hali, durumu herhalde biraz yani tekliyor, ökseliyor gibime geliyor. Şimdi bir kere bir Kamala Harris şeyi var, yani olgusu var. Yani kartlar orada yeniden karılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi başkan adayı herhalde olacak, seçilecek Ağustos'ta. Şu sıradaki başkan yardımcısı İsrail'e Biden'dan çok daha farklı bakıyor. Bu daha mesafeli. Ve bunun bir nevi teyidi olarak bugün Netanyahu Amerika'da konuşacak biliyorsunuz Washington DC'de Joe konuşmaya başladı. Biden'la konuşacak değil mi önce yoksa önce Senato'da mı? Onun hiçbir önemi yok. Bu Ha. önemli Ya, olan yarın, kongrede yarın. Onun kongrede birkaç yarın, büyük bugün eylemler var. Biden'la konuşacak, evet. Evet. Kamala Harris katılmıyor toplantıya. Ha, Senato. Kamala Harris kadın. O Evet. çok önemli bir detay, evet. Yoksa önemli değil. Kamala Harris katılmıyor ve başka demokrat senatörler de katılmama kararı aldılar. Kamala Harris'in sadece bu İsrail'e olan mesafesi yani diğer bölge ülkeleriyle bizim mahallenin ülkeleriyle olan şeyi de yani duruşu da Biden'dan biraz farklı. Göreceğiz tabii bütün bunlar değişir zaman içerisinde ama soruna cevaben şimdi bu Uluslararası Adalet Divanı kararıyla Beijing'de yapılan Filistin, bütün Filistinli grupların geleceğim şimdi ona toplantısının aynı zamana denk gelmesi aslında çok ilginç ve bu pek tesadüfe benzemiyor. Ve burada Çin diplomasisinin yani artık giderek ne kadar güçlendiğini ve yani dünya çapında kendini empoze ettiğini ve Rusya'dan farklı bir de çünkü yani bir vukuatı yok Çin'in, Rusya'nın Ukrayna saldırısı gibi. Dolayısıyla daha rahat hareket ediyorlar. Ve tarihi bir toplantı yapıldı Beijing'de. Bütün Filistinli gruplar katıldı. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü tabii El Feth başkanlığında demeyeyim ama hepsi katıldılar ve ilk defa böyle bir şey oluyor. Ve ulusal birliğin sağlanması konusunda mutabık kaldılar. Şimdi bu gelişme 2 gün önce cereyan etti ve haber olarak çıktı. Fakat Çin mahreçli olduğu için Ve işin arkasında yani Çin Halk Cumhuriyeti devleti olduğu için Batı basını bunu görmezden geldi. Evet. Saatlerce. Çok ilginç. Saatlerce. Evet, çok ilginç bir şey Çok çünkü ilginç. biraz önce Özdeş bahsediyordu. Türkiye'de basında da pek bir çıktığı söylenemez. Bunun derleyip Tabii. toparladık. İşte yine açık Türkiye'de gene radyoda, açık çıktı, evet. gazete. Ya tabii, Evet. Batı basının da yani bir Associated Press'te saatler sonra çıktı. Yani görmezden geldiler çünkü yani bir kendilerinin kotarmadığı bir toplantı ve bir karar. Bir de razı değiller tabii yani oradan çıkan sonuçlara geleceğiz şimdi. Yani zehir zemberek bir karar çıktı bu toplantıda ve BM kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve 194 sayılı karar uyarınca geri dönüş hakkının sağlanmasını. Şimdi bu 194 biraz size tuhaf gelebilir. Yani Birleşmiş Milletler 194 sayılı karar tarihi ne biliyor musun? 11 Aralık 1948. Evet, ben de şimdi onu daha önceki çalışmalardan hatırlar gibi olmuştum. Söyleyince Tabii. sen, Ya geri dönüş hakkı yani. O artık gömülmüş ve hiçbir şekilde herkesin unuttuğu, kimsenin adını dahi etmediği geri dönüş hakkının tekrar gündeme getiren bir karar çıkmış. nakbaya karşı yani nakbadan sonra evet. Tabii Nekbe tabii. dedikleri şeyden. Evet, evet, Büyük evet. felaket Evet, evet, dediklerinden. Evet. evet. 11 Aralık 1948. Ama Birleşmiş Milletler'in bu kanunu Nakba'ya karşı çıkmamıştır büyük ihtimal. 48'de kuruluyor, değil mi zaten Birleşmiş Milletler daha yakın zamanda kuruluyor. İkinci Dünya Beş. Savaşı'ndan sonra dönme hakkıdır herhalde o. Beş. Tabii. Evet. Birleşmiş Milletler 45. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu 45 tabii de yani Evet. 48'de de bu kararı Evet. evet Nakba'yı Nakba da bir, sonrasında tabii, savaş evet. sonrasında aslında Evet, yani. savaş sonrası. Peki yani şey Filistin'le ilgili bir karar mı bu yoksa daha genel bir karar mı o Yok anlamda canım, söyledim. tabii ki Filistin'le ilgili karar. Öyle mi? Filistin, Ha tamam. evet. Önemli bir Şimdi gelişme yani. katılımcılar Filistin halkının işgale karşı direnme ve uluslararası yasalar ve BM şartı uyarınca işgale son verme hakkı konusunda mutabık kaldılar. Fevkalade önemli bu. Yani açık açık yani Çin'in arkasında olduğu bir girişim işgale son verme hakkından bahsediyor. İşgale karşı direnme ve son verme hakkı. Şimdi bir Filistin anayasası temelinde geçici bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına karar verildi. Bu da fevkalade önemli. Ve hükümet Filistin devleti topraklarındaki tüm Filistin kurumlarını birleştirerek Gazze şeridinin yeniden inşasını başlatarak onaylanan seçim yasasına göre mümkün olan en kısa sürede Merkezi Seçim Komisyonu gözetiminde genel seçimlere gidecekler. Şimdi 14 grup katılmış toplantıya, hepsi yani. Yani görmedim yani dün biz katılmıyoruz, razı değiliz diyen bir Filistinli grubu. Bir 14 grup içerisinde bizim tanıdığımız tabii şey var, El Fetih elbette, Ulusal Kurtuluş Hareketi en büyüğü, İslami Direniş Hareketi, Hamas yani, ve İslami Cihat Hareketi. O da şeyde çok aktif biliyorsunuz, hem Gazze'de hem Batı Şeria'da. Şimdi mutabık kalınan 4 nokta var. Burada bunları zikretmek gerekiyor. Siyonist saldırganlığa karşı koymak ve ABD tarafından desteklenen işgalci devlet ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen soykırımı durdurmak için ulusal çabaları birleştirmek. Ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de Filistin topraklarının bütünlüğünü korurken halkımızı, ana vatanları Filistin'den sürme girişimlerine direnme ve Siyonist varlığı Gazze şeridi ve işgal altındaki diğer topraklardaki işgalini sona erdirmeye zorlama konusunda mutabık kalınmıştır diyor. Filistinli gruplar Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin devleti demin söylediğim yani topraklarındaki İsrail varlığının İşgalinin ve yerleşimlerin gayrimeşru olduğunu teyit eden ve bunların bir an önce kaldırılmasını gerektiğini vurgulayan görüşünü memnuniyetle karşılarlar diyor. Yani burada tesadüf değil dedim ya. Yani UAD'nin kararıyla Beijing toplantısı. Yani bu birbirini tamamlıyor aslında. Burada 2011'de Kahire'de ve 22'de Cezayir'de imzalanan, gene bütün Filistinli gruplar arasında imzalanan deklarasyonlar temelinde bu 14 Filistinli grup Mısır, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'ndaki dostlarının yardımıyla bölünmeyi sona erdirecek anlaşmaların uygulanmasını aşağıdaki şekilde takip etmeye devam etme konusunda mutabık kalmışlardır diyor. Bu da yani burada artık bir yeni bir cephe kurulmuş vaziyette. Yani bu sadece 14 gruptan ibaret değil. Yani burada Çin ve Rusya var ve özellikle de Çin var tabii. Ya bu o anlamda Ömer'in ilk başta bu Uluslararası Adalet Divanı kararının uygulanma şansı nedir sorusunun dolaylı cevabı burada aslında. Şimdi mutabakat şöyle bitiyor. BM kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, demin zikrettiğim 194 sayılı 11 Aralık 48 tarihli karar uyarınca geri dönüş hakkının sağlanması, Filistin halkının işgale direnme ve uluslararası yasalar ve BM şartı uyarınca tekrar bu işgale son verme hakkı ve halkların kendi kaderini tayin hakkı. Ve bunu elde etmek için mevcut tüm araçlarla mücadele etmeleri. Şimdi bu hakikaten bu bir dönüm noktası. Yani bu ilk defa bu ayarda, bu ağırlıkta bir ülkenin ne diyelim sponsorluğunda veya işte desteğiyle Çin'den bahsediyorum, Çin Halk Evet. Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Böyle bir karar çıkıyor ve bütün Filistinli gruplar katılıyor. Bugüne kadar birbirlerini yiyorlardı biliyorsunuz. Yani Evet. bu fevkalade önemli. Bunun arkası gelecektir. Ve yani Çin bunu yani bir toplantı yaptık, işte bir deklarasyon çıktı. Tamam işte artık ne olacaksa olsun diye değil. Yani burada başka bir yani bu güney yani işte global north, global south meseleleri var ya. Yani biraz orada yani küresel kuzey, küresel güney oraya yerleşmiş vaziyette ve olacağı buydu. Yani bu göreceğiz tabii yani ne olacak ama işte Harris gerçekleşirse ki ilk çıkan sondajlar onu gösteriyor, görmüşsünüzdür. Evet. Trump'ın önüne geçti. Dün bunlar yani kartların yeniden karılmakta olduğunu gösteriyor. Tabii burada komik olan Cuma günü başlayacak olan olimpiyatlarda Rusyalı sporcular yok, normal bu. Ama İsrailliler var. Ben çok merak ediyorum ki acaba kim ıslık çalacak Paris'te diye. Ama Evet. İsrailli delegasyonu orada aslanlar gibi bütün orada bir dolu da faşist sporcu var aralarında böyle bir el hareketleri, kol hareketleri yapan. Bakalım göreceğiz. Durum budur. Ömer Evet, Madra. olimpiyat bayrağını taşıyacak Lübnanlı gazeteci de bir ayağın bir bacağını İsrail bombardımanı Ya. sıra tank Ya. şeyinde kaybetmiş o var. Yani hüzünlü, bunların konuşulduğu çok az yerden biri. Bir parçayı da buna göre seçtik. Açık Radyo'dan da biraz bahseden ilginç bir şarkıyı seçtik senin için. Peki. Plüton Sakinleri grubundan Sen Uyurken. Şöyle sözleri de biraz kış şarkısı, kış hüznü var. Yalnız bluz, kar taneleri, gökyüzü, masumiyet şarkıları, kırık sandalye, dünden kalan kahve, bir kara kedi, ıslık çalan biri, açık radyo, eskiz defteri, karşı pencere. Abi. Öyle gidiyor ve sonra boya fırçaları, bir kutu kibrit, şömine ateşi, eski bir fotoğraf, bir dilek defteri, bir çift eldiven, soğuk, rüyasız, sokak köpekleri, elma şekeri, bir mızıka, kırık dökük bir şiir diye giden bir şarkı. Elimde olsa sana dünyayı verir, yalnız ayıda saklardım kendime diye de biten bir şarkı. Onu çalalım diyoruz. Çok teşekkür Eksik ederiz. olmayın. Hayırlara Görüşmek üzere. vesile olsun Görüşmek üzere. diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Günaydın Ferhat. Günaydın, merhabalar. Bugün Vasim Ahmet Sıddık'ı yok programı, Taha da yok zaten birkaç aydır. Ben sunacağım, sizle beraber bana destek olursanız sevinirim. Selamlar, evet, herkese günaydın. Günaydın, üstü kabuldesiniz. Açık Radyo'dasınız, 95.0 ve birlikte programı yapacağız. Bugün öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben. Vasim bugün katılamıyor, bize bir notunu bıraktı. Dinleyicilerimiz bilirler, biliyorlar bayağı bir zamandır en azından. Vasim duygularını çok iyi anlatan, çok zengin bir duygu dünyası olan bir arkadaşımız. Onun notunu en azından okuyarak başlayacağım. Herhalde Türkiye'de yaşayan göçmenlerin, mültecilerin ya da Türkiye'den başka ülkelere giden göçmenlerin, mültecilerin, işte Almanya'daki Türklerin, Amerika'daki İspanyolların vesaire, belki de Meksika kökenlerin duygularını herhalde anlatan bir takım cümlelerdir bunlar diye düşünüyorum. Şöyle diyor: gerçekten merak ediyorum. Bu ülkede benim varlığımın ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Benim burada geleceğim nedir? Kendimi buradaki durumumla ne kadar kesin bir şekilde bağdaştıracağım ve burada olduğumu ve burada olmanın hayatımda olabileceğim, başka bir hiçbir yerde olamayacağım anlamına geldiğini düşünmeyen acımasız çoğunluğa nasıl anlatacağım? Ben başka hiçbir yerde var olamam. Burası benim de evim. Burayı ben de dert ediniyorum. Ben şu an ülkedeyim ve gerçek bu. Vasim bunu şunu çok iyi anlatıyor. Göçmenlik, mültecilik, yani tam vatandaş olarak bütün her şeyle kabul edilmeyen insanların ruh halini çok iyi anlatıyor galiba. Ortalama en azından ırkçı, milliyetçi, ulus devletin mantıkları etrafında. Bu Fransa'da, Çin'de, Hindistan'da ya da işte dediğim gibi ABD'de olduğu fark etmiyor. Buradan en azından bir başlamış olayım. Evet, kendisi Pakistan. Kendisi Pakistanlı ve aslında Bangladeş, Bengal kökenli. Bugünlerde de işte o 1947'de Bangladeş'ten, Bengal bölgesinden Pakistan'a, Kalküta'dan Pakistan'a göç ediyorlar. Bu sıralarda Bangladeş'te olmakta olan protestolar tabii bir yandan ona o dönemi de hatırlıyor. Çünkü o dönemlerde işte o Bangladeş'in bağımsızlığı sürecinde bayağı ciddi bir kitle hareketleri olmuştu. Bununla en azından bir şekilde değinmiş oldum. Hem de Vasim'e buradan bir merhaba demiş oldum. Evet, aynı zamanda yani Democracy Now!'da da Salil Tripathi'nin yazar olarak ve Pan International yönetim kurulu üyelerinden önemli bir yazar. O da anlatıyor bu meseleyi. Bangladeş ve Bengal'in işte Birleşik Bengal adı altında 1905'e kadar beraber oldu. Ondan sonra da Britanyalıların Hindistan'ı da sömürge olarak kontrol ettikleri zamandan sonra ikiye bölünmüş İngilizler tarafından. Bir Müslüman tarafı, bir Hindu tarafı. Tabii 1911'e kadar gitmiş. 1911 ile 47 arasında da ayrım gerçekleşiyor. Dinsel bölünme, dini bölünme. Ve sonunda da işte bu siyasetin de bölünmelere dayanarak Britanya'nın meşhur böl ve yönet politikasının ne kadar başarılı olduğunu filan da anlatan çok acıklı bir analizi var. Evet, şeyde tam o ayrılış, Bangladeş ile Pakistan'ın ayrılışı ne zamandı? Yılı yazıyor mu onu? O aslında evet. Bizim çocukluğumdan benim hatırladığım bir olay. Yani o bizim zamanımızda olmuş bir şeydi o. Evet, tam tarihine şimdi bakıyorum. Ya Doğu Pakistan, Batı Pakistan diye hatta işte adı evet. Önce öyle ayrılıyor ikiye. Bangladeş oldu. Pakistan'dan ayrıldı. Yani evet, 1971 sanırım. 71. Öyle, evet evet öyle bir şey olması lazım. Evet, bir burada önce konuşacağımız konulardan bir tanesi bu ABD'deki bu Trump'ın vurulması ve arkasından işte birlik konuşmasında kullandığı bir söylem var. Ona biraz değineceğiz. Sonrasında da bu Kayseri'deki olaylarla ilgili bir iki yorum var. Özellikle işte 3000'e yakın Suriyeli işçinin şehri terk ettiğine dair haber. Yeni Şafak gazetesinin saha araştırması, Kayseri Olay gazetesi de aktarmış bunu. Bunu da bir değinmek istiyoruz. İsterseniz şeyden başlayalım. Bu siz muhtemelen bunlara bayağı yer verdiniz ama gerçekten Trump'ın hikayesi tam bir şeye benziyor. Bir yeni bir hikaye yaratmak, Amerika'yı yeniden büyük yap derken bir böyle milliyetçilik hamaseti ve de bir epope mi nasıl diyeyim işte bir efsane yaratmak neredeyse yani gibi bir bayağı milliyetçi bir ilahi tarafıyla işte bol süslenmiş bir yeni bir macera, yeni bir hikaye yazmaya çalışıyorlar. Konuşmasını yapıyor bu birlik konuşmasında. Gerçekten ilginç laflar vardı. İşte şeyi anlatıyor, bütün o vurulma anını falan. Bütün onları anlatırken de hatta kendisini sanki filmini çeken bir yönetmen gibi konuşuyor. İşte sizin önünüzde, büyük işte Tanrımızın önünde bunu yapıyorum. Onun ilahi şeyle, ne derler, dokunuşuyla hayattayım. Bu bir ilahi bir andı diyordu birçok insan. İnsanın kendisi hakkında böyle konuşması çok ilginç. Ayağa kalktığım zaman gizli servis elemanlarının ortasında kalabalık işte öldüğümü düşünüyordu ama ve büyük bir üzüntü vardı ortalıkta. Onları yüzlerinde gördüm. Benim baktığımı görmüyorlardı. Bittiğini zannediyorlardı ama ben onlara bir şey söylemek istedim. Okey olduğumu, tamam sorun olmadığını söylemek istedim. Sağ yumruğumu kaldırdım. Hakikaten bunlar çok ilginç yani. Kendi kollarını, ellerini nasıl hareket ettirdi. Binlerce ve binlerce insana baktım ve nefessiz bir şekilde bekleyen insanlara bağırmaya başladım. Fight, fight, fight, dövüş, dövüş, dövüş. Ve kitle orada işte şey, bu demokrasi sınavda bu görüntüler tekrarlanıyor ve Emma Goldman'ın Narmi Sheikh'le birlikte bunu yaparken görüntüler var. Ve orada işte bu konuşmada Donald Trump'ın yaptığı bir takım değinmeler var. Tarihin en büyük istilasını yaşıyoruz tam da ülkemizde diyor. Her yerden geliyorlar. Yani bir anda gözünüzün önüne şeyler geliyordur değil mi? Hollywood'un bu karıncalar, merihliler, marslılar işte bilmem ne. Evet. Oralardan çıkan canavarlar filmlerinin görüntüleri geliyordur herhalde. Yani uzaylılar. Uzaydan gelenler. Falan. Yani her yerden işte bu mikrop olabilir, uzaylı olabilir, işte bir takım zombiler olabilir. Her yerden gelen bir şeyi canlandırıyor bizim gönlümüzde. Gezegenin her yerinden geliyorlar. Sadece Güney Amerika'dan değil ama Afrika'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan her yerden geliyorlar. Daha önce görmediğimiz düzeylerde geliyorlar. Bu bir gerçekten bir istila. Ve bu şimdiki yönetimi kastediyor. Hiçbir şey yapmıyor onları durdurmak için. Devam ediyor. Hapishanelerden geliyorlar. İşte tutuk evlerinden geliyorlar. Zihin hastalıkları kurumlarından ne o işte akıl hastanelerinden. Insane asylum. Buralardan nasıl çıkıyorlar acaba? Burada geliyorlar. İşte bakım evlerinden insane asylum nasıl tercüme edersiniz bunu işte sağlıksız insanların olduğu kapatılma yerlerinden falan geliyorlar. Delilerden evet. Deliler yani de kastediyor. Biliyorsunuz işte basın her zaman benim işte eleştiriyor bunları söylediğim için. Ve burada bence bombayı patlatıyor muhteşem. hep görmüşsünüzdür herhalde işte kuzuların sessizliğini diyerek. Büyük Hannibal Lecter'in sizi yemekte isterdi. Gerçekten gene işte sağlıksız deli evlerinden. Yamyamlar yani. Yamyamlar falan işte bu azilyumları, şeyleri, bakım evlerini, tımarhaneleri boşaltıyorlar. Teröristler geliyorlar sonsuz sayıda ve daha önce görmediğimiz kadar. Ve işte neyse bu yüzden diyor ailelerinizi, burada tabii önemli vurgu bu, aileye vurgu yapmak burada çok önemli. Ailelerinizi sağlıklı ve emniyette tutmak için Cumhuriyet Platformu, Cumhuriyetçi Platform size dünya şimdi tarihimizde görülmemiş derecede büyük bir tehcir operasyonuna söz veriyoruz diyor. Yani hakikaten bu her seferinde şu aklıma geliyor. Bu dil bir tür böyle jenerik bir dil olarak Amerika'dan belki başladığı yer burası değil ama en güzel formülünü, en radikal formülü Amerika'da görüyor ve bütün her yere taşınıyor bu. Yani işte Modi de yapıyor bunu. Türkiye'de işte bol miktarda bu geri göndermek, teşhir etmek, yok etmek şeyleri çok revaçta. Yani dolayısıyla bol bol tabii ki mültecilerin, göçmenlerin ne tür zararlar verdiğini söylerken bu Demokrasi Now'da yapılan röportajda şu söyleniyor. İşte bunlar yalan yani hepsi yalan. Tam tersine çünkü dünya Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından şunu biliyoruz. Son 10-30 yılda suç oranları %49 oranında düştü deniyor mesela. Yani göçmen nüfusu artıyor ama suç oranı tam tersine benzer bir şey artabilir de artmıyor. İşte ekonomi anlamda da bunun göçmenlerin özel getirdiği bir şey olmadığı çok açık. Yani işsiz kalmak vesaire falan gibi bir takım şeylerin söz konusu olmadığı çok açık. Yani bunlar yalan ama işin önemli tarafı tabii belki mülteciler vasıtasıyla otoriter bir rejimin kurulması, sağlamlaştırılması ve devam ettirilmesi yönünde ciddi bir takım adımlar atılıyor diyerek buradaki bu konuyu bir ara vereyim diyorum. Sizin evet, tam yani tam anlamıyla duvar da, büyük bir duvar da çekerek bitirerek her türlü sınırı kapatacağını da net olarak söylediği gibi çok ciddi bir şekilde de onların hepsini ciddi şekilde eline geçirdiklerinde kovup atacağını, hapishanelere falan göndereceğini. Bir yandan hapishaneler dolup taşmakta, Amerika Birleşik Devletleri ülke olarak dünyadaki en çok mahpus barındıran, büyük farkla barındıran kişi, hem hükümlü hem de mahpus olarak onların bir yandan boşaltılmasını, onun yerine de mültecilerin yerleştirilmesini mi öngörüyor bilmiyorum. Yani belki seçim kampanyasında Trump'a bir de şarkı Türkiye'den göndermek mümkün olabilir. Tanrım beni baştan yarat gibi bir şarkı verebiliriz belki. Evet. Ya bir de aslında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde hapishaneler bildiğim kadarıyla istisnası var mı bilmiyorum ama özelleştirilmiş çok sayıda hapishane var. Evet, bayağı evet. Fazla bir şey. Yani hapishanecilik. Açıyorsunuz hapishaneyi, ne kadar çok insan tutuklanırsa o kadar çok kar ediyorsunuz. Yani kar tam olarak nereden, nasıl süreçte çalışma zorunluluğu var. Çok ya. Düşük ücret, yani düşük bile denemez artık, asgari ücretin de altında paralarla çok önemli itfaiyecilik falan da yaptırıyorlar yani. Çok ya, evet. Acayip bir sistem var yani orada. Evet, üretim vesaire falan bir sürü şey herhalde oradan para kazanan bir sistem. Çok çok ilginç hakikaten. Yani bir de tabii bütün bu kapattığınız zaman, insanları sınır dışı ettiğiniz zaman, yani ekonomi aslında daha iyiye gitmeyecek, çok açık. Ama işte o zaman galiba otoriter rejimin diğer özelliği devreye girecek. İşte yeniden hamaset, belki yeniden şeycek. Dünya üzerindeki düşmanlar üzerine döneceksiniz. Çünkü içeride mülteci bırakmadığınız zaman bir takım düşmana ihtiyacınız var. Ekonominin bozulmasının sebebi ne olacağına dair. Örneğin bu Çin olabilir. İşte Asyalı bir takım ülkeler olabilir. Dolayısıyla onlara karşı düşmanlık yapmak da içinde meşru bir zemin oluşabilir. Evet, ve bir de yani en belki de çarpıcı açıklamasını bizzat kendisi yapmıştı Trump, bundan açık radyoda da bahsetmiştik. İktidara geldiğinizde diktatör olacak mısınız, otokrat diye. Ne münasebet, sadece birinci gün olacağım demişti. Birinci günde bütün şeyleri, altı işte Ocak tutuklularını falan affedeceği gibi, bir de asıl kongre baskınını yapanları, yani kongre baskınını yapanları, faşistleri. Ama belki de yalnız Amerika Birleşik Devletleri için değil, bütün dünya ve bütün aslında yalnız insanlar değil, canlılar alemi için en önemli karar da bütün petrolcülerin üzerindeki bütün kısıtlamaları ilk günden kaldıracağını açıkça söyledi. Drill baby drill. Drill drill drill yapacağım dedi. Yani kaz kaz kaz. Evet. Yani belli ki birinci gün çok çalıştık. 24 saat falan çalışması lazım galiba aralıksız. Bütün bunları takır takır imzalayacak. Evet. Evet. Konfeksiyon kararnamelerle çıkaracak muhtemelen. Evet. Çok tehlikeli yani. İkinci meselemize geçelim. Bu gerçekten ilginç. Tabii bu çok nokta atışı, her şeyle birebir sayılar falan bilmek mümkün değil ama en azından gazetenin haberine göre, Yeni Şafak'ın haberine göre, Kayseri Olay Gazetesi'nde tekrar alıp yorumladığı üzere Kayseri'de 3000 Suriyeli şehri terk etti. Bu Kayseri'de olan olaylardan sonra herhalde çok mantıksız değil galiba. İnsanlar can güvenliği, hayatlarını, çocuklarını, işte ailelerini vesaire, hani çok önem verdiğimiz, o sık sık lafını ettiğimiz aile diyoruz ya işte. Evet, insanlar böyle saldırılar karşısında somut olarak, yani bunlar mülteciler ama onlar ailelerini korumak için şehri terk ettiler. 15 fabrika kapandı ve aslında organize sanayi bölgesinde ki işte iş gücü bakımından Suriyelilerin neredeyse oranın bel kemiği olduğu iddiası var. İşte ve tabii daha acıklı olan başka bir şey şu. Bu 15 fabrika kapatılıp işte 3000 Suriyeli şehri terk ederken işverenlerle de görüşmeler yapılmış. İşverenler bu görüşmelerde şöyle şeyler diyorlar. İşte vandallara isyan ediyorlar aslında bu tür. Vandallık yapan, linç eden vesaire insanları, ama bu işverenler isimlerini açıklamaya gelince korkuyorlar. Yani çünkü milliyetçilik, ırkçılık vesaire öyle bir salgın halinde yayılan bir şey ki, ya da o kadar güçlü bir şey ki, aklıma şey geliyor, bu 6-7 Eylül sırasında İstanbul'da Beyoğlu'nda dükkanlar yağmalanırken, azınlıklara ait dükkanlar, sanki azınlıklara saldırmamak bir suç olabileceği ya da kendi başına bir hedef olunabileceği tehlikelisi, dünya kadar insan katılmıştı. Hatta bir takım işte Rumlar, Ermeniler bile başlarına bir şey gelmesine kalabalığın içinde görünmeye çalışmışlardı falan gibi. Çok tanıklık vardı. Dolayısıyla şimdi böyle durumda işverenler gayet somut, rasyonel, ekonomik çıkarları itibariyle Suriyelilerin ihtiyaçları çok net belli olduğu halde, tabii o da ayrıca ucuz iş gücü meselesi var, işin o tarafını da unutmamak lazım. Ama tabii göz yumulan bir illegal emek sömürüsü söz konusu. Tabii, asgari yani, ücretin çok çok altında, yani yarısının da altında. Böyle çevremde mülteci arkadaşlarım olduğu için de biliyorum biraz. Ve bu göz yumuluyor yani normalde yapamayacağınız şeyler, kalınan yerler vesaire, her şey böyle aslında izin verilerek yapılıyor yani. Evet, yani bütün onları şey gibi de düşünün, işte o konularda Türkiye'deki mültecilerin çalışmış olduğu yerlerde ne kadar gazete röportajları yapıldı bilmiyorum ama yani en azından bazı durumlar olmuştu. Bir küçücük bir odaya onlarca kişinin sıkıştırıldığı, ranzalarda üst üste yattıkları. O ranza kiralanıyor yani bir de. Şeyde Çin'de bu tekstil sanayi, işte bu büyük patlamalar Çin mucizesi falan olurken öyle bir şey görmüştüm, belgesel görmüştüm, korkunçtu. Yani işte fabrikanın hemen içindeki bir takım bölmeler yatakhane, gencecik işte genç kızlar, işte 14-15 yaşlarında, hasta, gayet çarşafsız, böyle düz yatak, işte hasta bir arkadaşı geliyor kaldırıyor, hiç unutamadığım sahnedir o. Patron seni bekliyor, çabuk işte bilmem dikilecek, işte son ütüsü yapılacak bir şeyler var, hoş diyor, çocuk yatağından kalkıyor falan. Yani orası bir korkunç bir şeydi yani. Bunun gibi muhtemelen manzaralar var tabii ama buralara işte bizim kapitalizmimiz çok fazla izin vermiyor muhtemelen bu tür şeyleri, gazetecilik yapmayı. Neyse, daha, bence bizim gazetecilerimiz daha çok sınırlı bir kısmı mültecilikler meselesinde duyarlı olduğu için aslında bir gazetecilik açısından yapılabilir bir şey tabii yani. Tabii ki yapılabilir yani. Çünkü belki 4 milyon resmi olarak 4 milyon kadar göçmen varsa onların adreslerine kadar aslında herkes biliyor. Hangi bölgeler, İstanbul'da ilçeleri falan sorsanız çok kolayca öğrenirsiniz. Hangi mahallelerde bu ranza sisteminin olduğu apartmanlar, fabrikalarda çalışan göçmen, mülteci işçiler kalıyorlar. Yemekhaneleri nerede, hangi fabrikalarda çalışıyorlar. Herkes biliyor bu arada yani. Tabii tabii doğru. Yani neyse, ırkçılık, milliyetçilik, işte bir tür otoriteryanizmden korku eşliğinde basında haber yapmak o kadar bunlar birbirine bağlı şeyler ki. Yani işte Trump'ın yanında destek olan gazeteciler de benzer bir şey. Onlar gazeteci falan değiller aslında. Yani diyor işte bu Democracy Now!'daki röportajda. Evet. Gazeteci değiller. Sadece kendilerine söylenen yalanları tekrar eden bir takım borazanlar yani. Sahibinin sesi olan insanlar. Evet, bu hayvan katliam yasası denilen, yani aktivistlerin bu şekilde isimlendirdiği yasaya karşı da atılan sloganlardan bir tanesi bu. Medya etik ol, tetikçi olma. Bu sadece hayvan yaşamı için değil, bu her şey için söylenebilir bir slogan gerçekten. Kesinlikle, evet, çok çok haklısın, evet. Bir ufak bir ayrıntı daha var bu haberde. İşte bu korkan, konuşamayan işletmecilerimiz, Türkiye üretim alanının işte gurur kaynağı olan, işte bol ihracat yapıyoruz, işte ucuz iş gücüyle dünya piyasasına rekabet ediyoruz. Mültecileri sömürerek yapıyoruz bunu. İlginç bir şey, onların rasyonalitesinin üzerinde bile olan bir milliyetçilik aslında. Öyle düşünmek lazım galiba bunu. Yani onlar için para, rasyonel, üretim, tamam, ucuza iş gücü vesaire diye bir şey var. Bu çok önemli. Bunlar olmazsa hayatlarını sürdüremeyecekler, şirketleri kapanacak. Ama milliyetçilik ne kadar güçlü, ırkçılık ne kadar güçlü, o söze karşı çıkmak ne kadar zor olduğuna dair bir işaret. Şunları demişler o milliyetçiler. 3 haftada 3000 Suriyeli işçi şehri terk ettikten sonra konuştuğumuz iş insanları, diyor gazete. Suriyeli çalışanlar önemli boşluğu dolduruyor. Geri dönmezlerse, bakın çok ilginç bu da, Hintli, İranlı ya da başka göçmen işçi almamız kaçınılmaz, diyor. Ancak özel görüşmede işte isimlerini açıklamıyorlar. Ama bu şu insanın aklına şu geliyor, ha yani Suriyelileri göndereceğiz, o zaman daha sonra da yeni nefret edilecek insanlar Hintliler, İranlılar vesaire olacak. Çünkü fark etmeyecek yani işin, insanın Suriyeli olması, Suriyelinin işte iç savaştan kaçmış olması, buraya gelmiş olması değil. Mühim olan orada bizim, buradaki tuhaf çıkar ilişkisi ne şey yani, ilginç aslında değil mi? Bir tür hak savunusu olarak bunu söylemiyor oradaki sermaye sözcüsü. Aslında muhtemelen şunu da söylemiş oluyor. Çalışma izni olmadan ucuza çalıştırıyordum. Demek değil mi bu yani? Tabii yani göçmen işi almanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Yani yani işte sendikalı, sigortalı vesaire, yani en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olması gereken, neyse işte haklarına, benzer haklara sahip olan birileri değil. Yani göçmenin farkı ne? Bütün bu zaten yarım yamalak olan hak, hukuk gibi meselelerden faydalanamayan insanlarla ikame edecek ekonomisini. Bu 3000 kişi göç etmek zorunda kalmış deniyor ya. Nereye gitmişler mesela? Bundan bahsediyor mu? Gazetede haber yok, hayır. Çünkü öyle bir seyahat özgürlüğü ülke, yani zaten Suriye'ye hiç zannetmiyorum o kadar, yani gidemezler. Ama pardon, Suriye'ye döndüklerine dair bir şeyler var. Evet, öyle mi? Oraya mı dönüyorlarmış? Evet. Bir yerde Suriye'ye döndüklerine dair bir, evet, bir belki bir kısmı. Evet. Evet, ben de öyle bir şeye rastladım. Bir de tabii başka bir şey var. Bambaşka bir dolaylı bir bağlantı var. Yani Independent Türkçe'de yayınlanan Hidri Sagir imzalı ilginç bir haberde Türkiye'nin Akdeniz'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kullanmak için Sarıkek diye isimlendirilen uranyumdan yararlanmaya çalışıyor. Ama asıl yeni gelişen nükleer endüstrisini güçlendirmek için gözü Türkiye'nin Nijer'in uranyumunda diye bir haber var ve orada Türkiye'nin Nijer'e yönelik önceki kayda değer hamlelerini de hatırlatmadan yani medyaya sızanlar hakkında konuşmak mümkün değil bunları hatırlatmadan. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlemevi SOHR diye adlandırılan kuruluş Nisan ayında Ankara'nın güvenlik kaosunu durdurmak isteyen Nijer'e 550 Suriyeli paralı asker gönderdiğini de haber yapmıştı. Bu da ilginç. Nijer'e Suriyeli asker gönderiyor. Evet, paralı asker gönderiyor. İsyanı, güvenlik kaosunu duyurmak için. Yani hatta öyle de ilginç bir açıklamalar dizisi de varmış. Yani mesele sadece Suriyeli paralı askerlerin Nijer'e gönderilmesi değil, Türkiye'nin Agadez bölgesinde bir askeri üs kurabileceği de konuşuluyormuş. Tabii o zaman Suriyeli paralı askerlerle kurulur mu bilmiyorum yani. Gerçekten çok ilginç. Yani mülteci tam şey aslında, yani tam çöp, atık vesaire, işte derisinden harcanabilir tabii. Harcanabilir. Ya onu da yaparsın, gönderirsin, öl dersin, savaş dersin, işte cebine de para verirsin. İşte meta yani, evet. Meta, tamam. Evet, alıp satılan. Yani bu şey, bak neresinden tutarsanız yalanların, işte ideolojik deformasyonların, manipülasyonun, işte ötekileştirip düşman ilan etmenin ama bir yandan kullanmanın falan. Yani mesela şu işte bir takım buradaki rakamları da hemen arada geçeyim program bitirmeden. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 605 tane şirket var. İşte bunların 15 tanesi üretimi durduruyor. 30 bin tane Suriyeli işçi var. Bu 3 bin demek şu, %10'u dönüyor yani. Ötekilerin ne yapacağı belli değil şu anda. Ve tabii Kayseri bir yandan işte Türkiye'nin böyle medarı, iftarı, sanayi, üretim falan gibi birçok güzel şeyler söylenen bir şehir. 5 tane üniversite var. Gençlerin hemen hemen hepsi 2 ya da 4 yıllık bölümleri yerleşip ardından masa başı çalışabilecekleri bir iş istiyor. Yani dolayısıyla ara eleman denilen işlerde çalışacak işi yok. Çünkü Türkiye'de bir de üniversite politikası da zaten işte bunun muhtemelen hem sebebi hem sonucu belki. Dolayısıyla işte bu açıda kimler kapatıyor? Suriyeliler kapatıyor. Yani senin ekonominin dönmesi için zaten en dibe itmiş olduğun insanları kullanıyorsun. Yani hem gayet irrasyonel bir ekonomi planlaması. Sen üniversiteleri açıyorsun. Üniversitelerde artık meslek vesaire, işte ara iş elemanlar için imkanları kaldırıyorsun. Masa başında çalışacak insanlar yaratıyorsun. Onlar için artık fabrikalarda çalışmak imkanı yok. O sanat okulu falan denilen işte. Mesela Türkiye'de herhalde hepimiz biliyoruzdur. Son yıllarda en çok değeri yükselen işler daha çok genellikle kimsenin başvurmadığı, dolayısıyla azaldıkları için fiyatı artan usta insanlar. Evet. Bunlarla tabii nereden? Suriyelilerin yapmış olduğu işler, ambalajlama, montaj, paketleme, nakliye gibi birçok iş alanları çalışıyorlar Suriyeliler. O da tekrar geri dönüp ekonomideki işte bir takım ekonomik sebeplere dayalı milliyetçiliği güçlendiren, provoke eden bir kaos ortamına sebep oluyor diyerek ben toparlayabilirim. Yavaş. Evet, galiba bitiriyoruz da zaten. Yani biz sen gelmeden önce, yani program başlamadan önce de bir şeyden bahsetmiştik. Kayseri'deki saldırıların ardından İzmir'e yerleşen 15 yaşındaki Suriyeli de ırkçı saldırıya uğramış orada da. Bayağı başından burnundan yaralanmış, dişleri kırılmış. Bilinç kaybı da yaşamış 15 yaşındaki çocuk. Esani soyadı. Bu yeni bir olay değil ama, değil mi? Birkaç gün, bir hafta falan oldu galiba onun. Yoksa yeni bir şey daha mı? Yeni bu. Bir sonraki şey. 23 Temmuz artı gerçek. Anladım. Buna benzer bir tane haber geçtiğimiz günlerde bir yerde daha bulmuştum. Yani evet, yani ırkçı saldırganın babası da kendilerinin şikayetçi olmamaları konusunda tehdit ettiğini de aktarmış Esani ailesi. Ya yani 14-15 yaşındaki çocuğa üzerine kahramanlık yapmak topluca herhalde, evet, doğada bir takım böyle şeyler, hareketler olabiliyor. Evet, problemli. Evet. Peki sona bitirdik herhalde. Sona erdi programı. TÜS'ün kabul programını bugün bitiriyoruz. Vasim Ahmet Sıddık'ı bugün yoktu. Bugün ben sunmuş oldum. Ömer ve Özdeş'e çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Evet, Hüsnü Kabul'ün ardından da Açık Gazete programını da tamamlayalım. Kapatabiliriz sanıyorum. Çok yoğun haberlerle geçiyor günler. Aslında minik bir son dakika haberi vereyim. Tam da tamam. Göçmenlere yönelik ırkçı nefretlen ve işte pogromlar ya da 15 yaşında bir çocuğa yönelik saldırılardan söz etmişken, ırkçılığın, nefretin, aslında şiddetin toplumun her alanında arttığının bir başka örneği, hem kadına yönelik şiddet hem şimdi sokak hayvanlarına yönelik şiddet vesaire. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de Kürtçe şarkı söyleyip halay çeken 9 genç gözaltına alınmıştı. Halay çektikleri için. Şimdi artı gerçekte var. Az evvel yayınlanmış. Gözaltı aracında, polis aracında yani Ölürüm Türkiye'm şarkısı dinlettirilmiş. Kendilerine. Evet, kaygı verici bir dizi gelişmeye daha ileriki programlarda da yer vermek zorunda kalacağımız için üzgünüz diyelim ve kapatalım istersen. Evet, Açık Gazete bugün de böyle bitti. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.